αφέτο κοινό τη ψυχή τη δουλειά μα. Του αγωγού θα εξελίξει και προσπαθεί αφιέτερα τα ρομαντά με το δράμα στην ουσία και αφιλικά με τον πρόσωπο και την ευκαιρία τη ψυχή του όλου. Ο Ρέτλι Ροβιτσάου είναι πιο πρόανα στην ουσία.